nagkataon hanggang leeg mo'y baon. Iisa-isain ko sa'yo mga mali mong baon. Malalaman ang iba na puro angas ka lang. Buti na lang hindi ako mayabang. Buti na lang hindi ako mayabang. Kasi sabi na aking itay, huwag kang magyayabang. Huwag mong buhatin ang bako kahit medyo magaan. Huwag di pa napipisaan ito kaya huwag kang magbilang. Huwag mong ibenta ng mahal kung ang tibla ay mataba. Huwag kang magmamagaling kung hindi ka magaling. Huwag mong doblehin ang pera mo kung hindi ka duling. Kasi halata naman at napang aalaman kapag binuksan ang tinapay manipis ang palaman. Mas mabuti pang iba at sa nakakapuna. Sa huli mong ginawa, wala pa nakakabura. Ikaw ay nakakabura, ot parang kakulang. Ot na mahirap tukutin kasi medyo malakot. Sige, ipagpalagay natin na ikaw ay nakakaangat. Puro mamahalin ang dumadampi sa iyong bala. Kailangan bang ipagkalat? Sumigaw hanggang sa mamalat. Kahit magulang mo lang ang nagbigay sa'yo ng lahat. Kung nagkataon hanggang leeg mo'y baon. Iisa-isain ko sa'yo mga mali mong baon. Karapatang magalit kung hindi ka nagbigay sa mga namamalimos, mga naghihikahos. Pagising ay trabaho, hindi pa naghihilamos. Teka mali, hilamos para maiayos. Wala kang tsinelas, paano magkakasapatos? Huwag mong ipagmalaki na ikipinarangalan. Alam naman natin na kalaban mong dalawa lang. Ilang taon ang dumaan, lahat ay pinag-abang. Ibaba mo ang iyong kamay, bakit lagi nakaharang? O sa pese mga bato, sabay pati sa kapitbahay niya doon sa monumento. Malabo pa sa TV, sira ang antena'y nakagiba. Ayos lang naman suotin ang sombrero pakabila. Mo'y nakasayad sa lupa para di ka madulas bago ang alikabok ay humupa. Kung nagkataon hanggang leeg mo'y baon. Iisa-isain ko sa'yo mga mali mong baon. Malalaman ang iba na puro angas ka lang. Buti na lang hindi ako mayabang. Buti na lang hindi ako mayabang. Madami akong pera, magaling ako na rapper. Ang katropa ko ay ang pinakamatapang nagas. Kapila mga chicks pero hindi yung manok. Yung tipo mga sexy at mahahaba ang buhok. Ang dami ko nangawadala ng aking bodyguard. Hindi umiinom ng beer yun ang mamahali na whore. Di tabo to mga bling bling pero maningning. Mga plaki ng album nakasabi sa dinding. Magarang aking auto bumabayaw ang sounds ko. Hindi ito commercial, homie underground to. Ang dami akong pera, magaling ako na rapper. Yan ang aking mga bars. Tinamo dito sa Friendster.